حمزه و حکمت زور هستیم و بیزاری کرد چون که سرکرد عبدالرحمن زور گرنجی به برهان داده و همو کاد لگلی دابو با نقشه دانان و تویش کدن لسر او بار دو خانه ولاتی شیواندو که تیگم بیزاری گیشت آستیشی زور داوان لعبدالرحمن کرد که چی تر معاملی تایبتی لگل برهان نکد بلام عبدالرحمن اوی رد کرده و دواتر برهان پیلانشی دارش با زنجی دا هاتویان لگل هیزکانی چوچو کواتان میان سرکردائیتی دکر لکاتی شکر نوی پیلانکه مشتو مرد درست بلن یوان حکمت و برهان بلان برهان کارکی بزیر چید سار سر کرد پیلانکه برهان سرکوتو بو سپای تان شکستی هینا بمزوره حمزه و حکمت دانیان نابوی کوا اوان حلن بلان سرکردتان دوائی شکستکی بر یاری دبچیت و جید سپوچی چو چو آماده بو بوار سزایک به هوی کتن تلی هیزکان عبدالرحمن که برهان داینا بو بزیر چی خوی چون امر رویجا سپایشی زبال احد لگل دابو تان بلان باش کسیشی گورو گرای توا گورم هز بابای پسیارتی دکم نم شکستا بایه هاتوم خونو دم رد از من آمادم با هر سزای کتو بیده گورم اوه سودم پی نگیره گرن کوکاری شکسته که یا ام شکسته با های پیلانکی برهان رویدا گورم چی؟ با های پیلانکی برهان؟ اما قصهش رد کراوی لانسر کردهشی آزا کل زور زنگ دا سرکتو بیو لگنزی و لگل بی خزاوت نبی تو؟ برهان و سرکرده عبدالرحمن پیلانی اگر باران کردینیم بکاره نه بزورک اما شوان نمان توانی سرکوین گورم شر یا سرکوت نیاش کستا لید دبورم دیتن لزنجی دهاتو دا طوله او ابرو تولد بکوا دی دستو پی بکنوا دی سپاس دکم گورم زنگ ما لگل عبدالرحمن بمشه کستا کتایی نه ایستا پینس کتی بای بهیس کوب کنوا هر کتی بای اگل پنزه هزار سربازو سوار ساک پیک بیتو آماده بن بزنگ دعوت لیره کم سرکوت نیشی بیاره تو مار بکن من ککان یزی عبدالرحمن دا کیوتا لای چپیور با پیوسا سلیه سلوش دیان عاو سکوار بگنید هاتون بو ایره لسر داوکاری زنابت گورم بخیر ویتان فو بیست که و عبدالرحمن لزنگا که سر کود لانزان پیلانکی برهان ها؟ بله بیستم بله کاره چی خراپا قصا کانا لباریز دیره چی برهان راز بو او ما نایوایا بهزی عبدالرحمن نشل زین خوم امزال سر کرداتی سپا دکم دوال توش دکم که لگلم بی باشا لگلت دیم مادم تو حز دکی باشا تاکو اگر لگالی شد بیم چوچو نابی سود لبیر کردن وکانم ببینی هر چیز لدجی عبدالرحمن ناوستم من زور سرسامم بزیره چی پیلانکانی برهان با روب روبونوی او سپا گورو زبلاحا از دکم کوار روشه کنم نمشیانه زور کمی ماو عبدالرحمن هیچ شتیگ نیه که زور دودلم بکاد اگر داوه کاری کنم قبول بکی تکای اثر کردهاتی هریمه کم لاستو بگرا انشاءالله تساک ده بیتوه لیسانجی کرد همیشه لپالتا لیوشه کرد گورشت پارزگاهی لس نور دکاتو منو هاو ریانیشم پارزگاهی قلای چینگ چود اگرین استو بر نرخیگ بید دل نیابا گورم لیوشه چار نوسی نادیاره و لیسانجیش هشتا بچوکا تکای داوه کاری کم قبول بکا هر لبر خاطری خلچی او ناوسه که ایستاوانی انیا لیم ببوره کوا قبولی ناکم لیم ببوره گورم سانسی هیچ شیگ هیا حواله چی ترسناک من پی کشدوستا کدا چوتا دستی بیش کردن کرده باستا سوریه ما زانیو تا چه سر کدایتی سپا کدکات بلا سر کدای چوتا خوی سر کدایتی سپا دکا کوا تا خوی هاتوا عبدالرحمن اگر رازی نبوند بریاری کتایی به هیت ساره من نیه و دبی کراسو کم بسر کدایتی او ناو چید از نیشان بکم بلام تکاشد لیده کم که خود ام ارکه بگری کستو سوند بوی بابی من هدم لپال کراکت دم وسید نامه اک دنو سملم باری و دی کاغاز و قلمه کم با بینن باشا دام مای مولات مام دی دگرین و با قلات هاکو پیلین رو بروبنو دا برشین زکانی تو توام زاریان زور زد بلاحن. دلّا دلّا ده برام. عضو رحمانی ما پارانی بیزی و کو حرزو شعل منیو. لبیرش لذی کار ما کم تارانی زنگا. آرو ابرانی پیل داره شن مال دل داره پیل لجیر کنه ما بوده داره شن. کاوسانی نبی بوی بیز لذت تو نترسی. بی راد گرال برای برهان. منی شاد ناو قرعت که ما ماسی نویش آو. لیوشه به میرادگیری ناسه تا دن را دویسته کاری پینا جینا هموش تک مهندزه چه اگه لیوشه بیتا میرادگیر لیوگه وسیطه که نسی و دعای لحب درحمه کرد کسی پرشی لیوشه بکرد تاک و کارکار آسای دویتا بوانی زور آستم دویل کرکم بیتا میرادگیر واما که بی امیدی رو تیب کرد برکه نوی کم های بوم کارا ها؟ امین داری نینی سانسه کش دکم بخوم دعوی لی دکم ساخته ایل وسط دامه کم کرد سپای توسوس نوری هرمی چینگچوی دا جیل کردو نزیک کوتنو لقلای سر کرده عبدالرحمن هرشی توسو با سر قلاکه کاتکی زور نزیک ببو لو کاته دا چای ماو امینداری نینی سر کرده لیوبیه رازی کرد لسر اوی ساخته ایلو وسیط نامکه بگد بمجور سانسی وگ نوی نره گیشت سر کرده توسو لین چای ماو لبر اوی سر کرده لیوبیه مردو و لدوای خود اپرکی بناوی لیو سنگ بو بزینشینی لقلای نو سکا دواتان لیده کم خودتان بدون دست ایمه ببین مرز دی ایمه لجه فرمانی اوین گورم دو جمنی ترسناک هنه نوسکه ایوه اگر هر سربازی کم دو سار ایمه ترسیک بیده نوسکتان اوه همو تان دو کجم تاکو تو ماویش تگه ایشتی چو هستی به سرطای سرکوتنی کر لبرابر او خیانت کاریی کچای ماو پی حل دستی باید چند مرزی چی لسر دانن رازیم لسر اوی لیو سانگ سر کرده بی بلام دو بی فرمانی من زیب زیب کت ایشو ازار من بینی ولو هرشی کردمان قلای چیم چو بای همو هزه کرمال نزی قلای عبدالرحمن نیست زده کین صوبان هرش باره با عبدالرحمن باشو هرش کم زیو زده کم باسر قلاو سری عبدالرحمن و برهان نیست زده یاری با دیرموا پیمان داده نیم زاره نیم سر کوین برای تو پیلانی عبدالرحمن و برهان با برپر زانه و من دبه چی بی لوانه پیلانی بکارهنانی آگری بلیسه دار بکار بینن چی؟ چون همان پیلانی پیشو بکار دینن زوربەی زار برهان پیلانێکی پێشبینی نەکراو بەکار دێنێ. قەڵاکەیان بە چیا و دار و درەخت دەورە دراوە، بۆیە دەبێت زۆر هۆشیار بین لە ئاگر و ئاو. چۆبان چی ڕۆ باوەڕ ناکەم بکەوێتە تەڵی پلانەکانیان. من دڵنیام ئەم جەنگە زۆر دژوانە لەگەڵ عەبدوڕەحمان. کەواتە هیچ کێشەیەک نییە. چۆبان شکست دێنی. لە شوێنی خۆت بوەستە! ئەوە بەم درەنگە لە شوێ دێوە؟ تۆ بەڵێ سانسێنیت؟ بەڵێ من ڕاستە. لەوانەیە تۆ بەکارێکی ڕەسمی دەرسووی لە قەڵاکەوە سانسێ؟ لای چۆچۆ بم چای ماو منی نات. چوی بۆ لای چۆچۆ لە کاتێکدا ئێمە لە حاڵەت جەنگ داین؟ دەبێت دەستگیر بکەم سانسێ بە تۆمەتی خیانەت کارستی خوڵی کردن. بەزای تێبی گەورم. سەرکردە لێوێت چەند ڕۆژێکە کۆچی دوایی کردووە هەواڵەکەیان شادۆتەوە. چای ماو و هەندی خوشی ساختەکاریانە وەسێتەکەی لێوێ کردووە و لیۆسانجان سسمادووە میلادگری ناوچەکە و خۆیان داوەت دەست چۆ. ئەمە تاوانێکی زۆر گەورەیە و هەرگیز لێیان خۆش نابم. عەبدوڕەحمان ڕێ بدە هێرز کە بەسەر قەڵای چیک چۆ تاکو دەستگیریان بکەم. پێویستە چای ماو بکوژی پێش ئەوەی لە دژمان بزەنجێ. منیش ڕازیم حکومەت هێرش بکاتە سەر قەڵای چینگ چۆ و دەستی بەسەر دابگرێت پێش ئەوەی چۆچۆ دەستی بەسەر دابگرێت. سەرکردە لێبێ وەسێتی کردووە کوڕەکانی بنەجێنشین لە دوای برنی خۆی. چۆن ئێمە هێرشیان بۆ بکەین و بیان کوژین؟ هەرگیز ڕازی نام ئەم کارە بکرێت ئەگەر ئەو ناوچێش بە جێبێڵم و بچمە هەر شوێنێکی تر. ئەمە ڕای منە. ئەگەر قەڵای چینگ چۆ بکەوێتە دەست چۆچۆەوە بە تەواوی خۆیان یەکلا دەکەنەوە بۆ هێرشکردنە سەر قەڵاکەمان بە هەموو هێزە زۆر و زەبەڵاکەی کە لە ناوچەکەیاندا هێزەکانی ئێمەش کەمن و ناتوان بینە بربەستێک بە بەردەم هێزەکانیان. هیچ پلانێکی لە بار تێبوو ئەم کارە بڕان. بەڵێ. ئێدە پێما بڵێ. ئەمە ناوچەیەکی ترسناکە. نەکەم ئەو تەڵەیە کە تان تێکەوت. چاوکراوە بن. باشە، چاو دێریان دەکەم. بیستوومە پێشڕەوانی سوپاکەیان پێک دێت لە دوو کەتیبە و چۆبان سەرکردایەتیان دەکات و ئێستاش نزیکن لە قەڵاکەمان ناوچەیەکی ترسناک. ناتوانین بەم سوپا بچووکەمان بەرگری بکەین. پێم باشە قەڵاکەمان سۆڵ بکەین. هەروەها پێشنیار دەکەم کەوا بۆ شوێنێشتر بگوازنەوە، چونکە ئێمە دەمانەوێت خەڵکی بێدیفاع ڕزگار بکەین لەو جەنگە. هێزەکانمان جێنشین دەکەین لە قەڵای شاخەکانی نزیک ڕووباری سپی. ئەو کاتە ناچاریان دەکەین بێنە ناو ڕووبارەکە. ئەو کاتە کارە گرنگەکەی ڕەئوفەت دەست پێدەکات. هەر سەرکردەیەک لە ئێوە ئاگادار دەکەمەوە کە لە کوێ بێت و چی بکات. داوام وایە بە تەواوی پابەند بن بە پلانەکەمەوە. سەرکردە حەمزە لەو زورگەنیشتە جێ دەبێت کە دەکەوێتە سەر ڕووی ڕووبارەکەوە. بەڵام سەرکردە حکمەت لە نزیک ڕێڕەوەکە دەبێت و چاوەڕوانی ئاگاداری نوێ دەبێت. هیوام وایە سەرێکی توند و تیژ ببینم. شوێنەکەت گرنگە و ئارەزووەکانتی لێدێتە جێ. ئەی سەرکردە بێتنەوەکانت جوانت. بەڵام یان و کوانی گەنج پێویستە لێرە لەناو قەڵاکە بمێنن. نامەوێ لێرە بم گەورەم. من زربابا کورا چی پێگوتی جێبەجێ بکە. باشە، ئەوە سەیرم مەکە. ئەو قەڵایە گۆڕەپانی سەرەکی دەبێت بۆ جەنگ لەو شەڕەدا. منیش ئاوەتە خوازم بۆ ئەمە. کەمێک بوەستن میشۆ نیلوان، ئێوەش تەنها ئەم دوو ئاڵایە دەجوێنن. سەیرە ئاڵایەکی سوور یەکێکی سەوز یارییەکی خۆش دەبێت. ڕستێکی بێسوودیە گەورم. ئامانجەکەم ئەوەیە. ئێستا شوێنەکانتان دیاری کرا. دەی بڕهان جێبەجێکردنی کارەکانیان بۆ شی بکەوە. ئاو بەرامبەری ئاگرە و ئاگریش بەرامبەری ئاوە. ئەو چاڵاچێ بە دوو ڕێگادا بەکار دێنین. ئەگەر بە گوێرەی ئەو پیلانە کار بکەین بێ هیچ گومانێک سەر دەکەوین. بڕۆن خوا پشتیوانتان بێ پیاوان. پیلانەکەی سەرکردە عەبدوڕەحمان و بورهان ئەوە بوو بەستێکیان لەسەرەوە لە نێو ڕووباری سپی دروست کرد. نێوانی ڕووبارەکە زۆر تەنگەبەر بوو، چونکە بە دوو چیا گەمارۆ درابوو. حەمزە و سەربازەکانی یەک ڕۆژی تەواو خەریکی دروستکردنی ئەو بەستە بوون. ئەم کارە زۆر قورسترە لە سەرکردن. شوگدان سەرکردە حکمەت و سەربازەکانی لە خواری و ڕووباری سپی جێگیر دەبن و چاوەڕوانی هاتنی هێزەکانی چۆچۆ دەبن و تاکو وانەیەکی قورسیان بدەنێ. بە هیچ شێوەیەک لە شوێنی خۆتان جوو نەمەکەن. بێزار بوونەوە دە لەو ناوچەیە منە دابنیشین. ئەمڕۆ کەسو ئاواز زۆر خۆشە. شوو بدە پیاوات پێدەچێ من خۆ بشۆم لە ڕووبار. دوای ئەوەی خەڵکی قەڵا لە قەڵاکە دێنە دەرەوە، نەوت بە دەرگا و دار و پوش و پەڵاش نێو خانووەکان بکەن و کلوپلی واکو بکنه و کزو آگر بگرید بلام هیچ تگل لای درگای خور حالات دامنن استاد از بکارکات هم کن شته چی سیره؟ ای که پیلانه چی سیره؟ کوانیش دتوانی امیری موسیقه بکر بینه؟ پیم گوتو تپلی سرکوتی من با بکتی دوائی اوی سرکوتیم بسر یزکانی چو چو یه دستیل سرکردن دل نیابی من مطمئنم با توی ای سرکردی راست کو پیشوانی یزکانی چو چو دستیم ببرو پیش کردن برو قلای سرکرد عبدالرحمن کرد صوبان سرکرد آیتی پیشوانی سپایده کرد بوی زور هوشیار بو تاکو نکویت او تلایی که سرکرد تان پیشتر تی کوتو بو بلان دوی هوشیاری سودی هبید او کاتی پیلانه که نقشه بو چش را بید بشه وی چی چاک بو چی را هستوی؟ دایلی بردن دکم بو سیکه سیر که اوانا پیمندی به یکترو دکن لرگای علاکان یانو وانی شاندن که وای او پیوندی به اکتیری دکن به هوی حال شقاندنی آلا رنگا و رنگ کانتن صوبان سر کرده چی زیرا دوی اوی هرشی برده سر بوسا ترسناک برو ناو قلاکا هنگاو دنید باشا لوانی حال شقاندنی او آلا ایره نشانه نیوان سن کمالای چی زیابید هر ریست هرشان بوده کهین به پیچوانی اوی اوان بریگه دکنوا آماده بل باشا هرش برین ها لیره موسقه داشنن اه اوشه تو شورانه قاطع پیده کن بسای کون بیا گرل دبی اوشه تانه تیک پیک بشچینین بایی شایسته یه بده عبدالرحمن بسرت پلدم کوانچی هم بسر هاد دبی استا خلاقتا ویرم بکم عبدالرحمن برهان قلعانی گورم او ترسنو کنه قلاکی انجه هستو حلاتون دوان اسبابو که لیر امر رو پشو بدن بیانی زوب دو امر کوین باشم بگو من هرش دکن اصال قلاکا زاو کاتی کسی انناو قلاکا ندید لخان و چولکان دخون پیش بره بیان هل دستیم به هرش کردن اصال یعن پیش اوی بخبر بین وا بره بیان نیزی که استا که ترش کرده تو که استا که اتنه تخوی چی خونه وا استا هرش برن گورم هم درگاه کانی قلال داره و قفل دره و زگل درگاه خور حالات سپاکوب کو باید بیان بداری باشا لدرگاه خور حالات دینا داره و تسون که تاک رگاه کراویا هیرشان بوکن تا دگرن و لیوار در یاسپی تیبارا یکا بسه یا خور را گره پیان حسو سپاکوب کوا دی گره دوه ورن ایمه چاروان تانی پیش خوروات جوی تانه دنجی پی سربازان و ناری سپی اسپکان دوید لخوار و روبارکا اما نشانه یک دوید بو کردنوی بستکه و بردانی آوی روبارکا دیستا و کم کنو ضروري زره كرمتون دو باكمان خريك اللي نادت زيت بتواوي اه صوت صوتم كجه زنجشي دي زوره بشو ازاره دواي او هيزي بيشروان كوات صوبان سر كرداتي دكات تيكو بيك دشتي هيز رگه صاريه چان اوات صوبان اسماكي هاتن مجوري بلانكا نهج جدراو دكا براو حكمتا قورا بيمس الراكين بي براو الراكين صوبان ددس الدراتي پیشروانی سپای چوچو تیکو پیک شکن دوای اوی همو سرکردکانی عبدالرحمن پیلانکی برهانیم بشیوهی چی سرکلتوانه زیبه زیکر او بوی زکانی سپای عبدالرحمن براو قلای شاخکان رویشتن ببی اوی سربازی چیان لیبو کجره اما سرکلتنی چی گوره بو بو آمان زرونکان دیبم بو آماده بکن که هر یکیشان لپنزه هزار سرباز پی کاتبه هر چیز دوم لیاد نچه ایز زورو گورکی چوچو لبرانبر زیرشی برهان شکستی هنو که زانیاری چا چی هیا لباردوخی سروشت لبرانبر عبدالرحمن و هاورکانی شیطنیا او بو بردوان بن بو بدی هنانی آمان زرونکانیان چوچو هر چیز پیز بینی ندکر کوا هیزی چی بسو چی حق خواست دتوانی هیزی چی گورو زبلاحی و کسپاکی او تیگ بشنه لازن زیره ای ده تو چو چو زیاده سورده به رسر شکست پیهنانی عبدالرحمن بای هاول داد سود لپیلانی زیره کانور بگرد لپیناو به دستینانی سرکوتنیگ بسر عبدالرحمن هر او روشه چو چو سرکوتو ده به لابلو قدانی عبدالرحمن و هاو سرکی ده به عبدالرحمن چیب کاد ده به امزاره شکست بینه کس نزانه